بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن. حديث متفق عليه. از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرن شبرن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: البته را روزی می شود پیرو می شوید، سال به سال هر آن کسانی که پیش از شما بود وجب به وجب شما پیروی آنها می شوید، و زراع به زراع ای مسلمان ها شما پیروی آنها می شوید، حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، حتی اگر آنها واردی چقری یا که واردی خانه سوسمار هم شود شما تبعتموهم، از پشت آنها وارد می شوید، یعنی که تقلید به آنها میکنید شما. قلنا، میگه اصحاب، میگه گفتیم یا رسول الله، ای پیامبر خدا، الیهود و النصارا، ای پیامبر خدا، آیا یهود و نصارا را در نظر داری؟ قال فمن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن پس کی را؟ بله، یعنی اما یهود و نصارا را در نظر دارم. که ببینید برادران عزیز مهربان، 1400 سال پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما آگاه کرد که شما قدم به قدم، وجب به وجب، زراع به زراع با یهود و نصارا تقلید میکنید. امروز ببینید برادران عزیز مهربان، اکثری مسلمان ها تقلید به کی میکنند؟ به یهودی ها. تقلید به کی میکنند؟ به نصرانی ها. این تقلید است که رسول الله 1400 سال پیش گفت. در پوشاک پوشی، در لباس پوشی به یهود و نصارا تقلید میکنند، در رفتار با یهود و نصارا، در کردار با یهود و نصارا، حتی در عقیدشان بعض مسلمان به مثل یهود و نصارا شدگی هستند که خود را مسلمان میگیرند اما نمیدانند که اسلام چی است. خود را مسلمان میگیرد اما از نماز از اینجا تا به مشرق دور است، از مشرق تا به مغرب از اسلام و از شکست ریخت اسلام دور است، یعنی خبر ندارد. رسول الله گفتن حتی اگر یهود و نصارا در شکافی یا در هلچهی در خانه سوسمار هم که بدراید، این نمود تقلید کننده ها از پشت آنها می باشند. امروز ما می بینیم، امروز ما و شما مشاهده می کنیم دوستان این را. پس برادران عزیز مهربان، شما تقلید به یهود و نصارا نکنید، شما تقلید به محمد و رسول الله، آخرین پیامبر خدا، فرستاده برحق از جانب خدا، تقلید به سخنان آن کنید. شما ای برادران عزیز مهربان، تقلید به آن کسانی بکنید که آن را اصحاب کرام میگویند، یاران جانفدای محمد و رسول الله، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، الله از همه اینها راضی باد و از همه صحابگان کرام راضی باد. شما پیرو و تقلید به آنها کنید تا اینکه سربلند باشید. یهود و نصارا گمراه هستند و مغضوب هستند، چرا شما تقلید به اینها میکنید؟ آن کسانی که خدا از اونها راضی هست، آن کسانی که در یاری پیامبر خدا بود، پیامبر خدا از اونها راضی هست، چرا تقلید آنها را نمیکنه و چرا از اونها دور میشوه؟ به خاطر آنکه شیطان امروز در خون مسلمان در گردش است. امروز شیطان توانست که مسلمان را گمراه کند. امروز شیطان توانست که این دنیا را در چشم مسلمان زنت بدهد. این خدمت شیطان است دیگر. باید مسلمان تقلید محمد و رسول الله کند، باید مسلمان تقلید صحابه های کرام بکند که اونها الله از اون اصحاب کرام راضی است. برادران عزیز مهربان، شما خودتون را به مثل یهود و نصارا در گفتار و در عقیده و در رفتار و در پشاک پوشی و در معاملاتون به مثل اونها خودتون تشبیه ندهید و سعی و کوشش کنید که زندگیتان مطابق زندگی رسول اکرم، فعل و عقیده و رفتار و گفتارتان به مثل اصحاب کرام و اصحاب جان فدای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، نه اینکه به یهود و نصارا، نه اینکه به دشمنان خدا، نه اینکه به دشمنای اصلی قرآن و سنت. تقلید به این دشمنان نکنید برادران عزیز مهربان. این است سخن رسول اکرم و تربیه رسول اکرم و تعلیمی که رسول الله برای ما و شما پیشکش کردگی است. پس کسی که میخواهد با محمد و رسول الله در قیامت باشد، پس عمل کند به این سخنان رسول الله، و کسی که محمد و رسول الله را دوست بدارد بفرماید عمل بکند. این بهترین سخن است، این بهترین عمل هست، این بهترین کار هست که مسلمان اجراش میکند، که به یهود و نصارا تقلید نمیکند و به اصحاب رسول الله تقلید میکند، زندگیش را و مطابق زندگی آنها میگرداند. این از تعلیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این حدیث متفق علیه هست. امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند برای ما و شما این حدیث بزرگ را روایت کرده گستند.